Bukas ng lahat, ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-iisip ang husto sa naiibang mundo. Kahirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko ng lahat para sa atin. Ngunit ika'y nagbago ng hangarin. Kahit wala na tayo at masakit man sa puso, ay hindi nawawala mga alaala. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili to at hindi magbabago. Ginawa ko ng lahat para sa atin. Ngunit iba pa rin ang nangyari. Walang-walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Pag nanais na ika'y mapasa aking muli. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili to at hindi magbabago. Kahit malayo na ay malapit ka pa rin sa aking puso. Ang gusto ng puso ko, wala nang mahanapin pa kundi pag-ibig mo. Mahiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Oh.